أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم هذا آية حالتكو كوبيت حادثة الإفك. حادثة الإفك كوني وني سباب جبار أودو آية. النبي صلى الله عليه وسلم أنا جاي آدمك خلان دي أمر أنه أودا كوراج حكو نسودي بمك نوني كوراج دي تيرا دو صور خلان كوراج يني أمر أنه تو somaya jihad ya da ko medan yado ya dan goor suddi mak wala buden hewde kam yado ko ya ko buden hewde kam ko yado goor suddi mak ha o yalta walde water in wi ghadatu bani mustaliq o wadi kurayene ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha inji inji hende no walde ha ibe garta ha ibe garta be ngare nokku goto be telli don tagal ummul mu'minina aisha hatti chakkam hatti chakka kawanno e dande o yi kanko ummul mu'minina aisha yilo yaade chakka ka hada mako artude tawai konungu yihi de wonno o waddi no hoy ngeloba ngeloba wonno ilal ngan ilal de ilal ko watte koy do ngeloba de bata wadi hono wani hono suud hanni wadaani ni so tay neddo waddi ma toni der ngeloba e do ilal e yata bi on sa kan ko mul mu'minina aisha o wana neddo mawdo wana jom dole de be ngari faw ilal ngal tabi ci kanno ko mo hen al muhim tan sete o benni do sete o benni do kan ko mul mu'minina aisha o yiri ma chakko arti o tawi seti kamen de pawara de be kattaaki mu o tawi seti o jodi don woni miijo makko tan ko do be kattu yimo fu be ngartu ha don sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam goto ni wiye safa bu mu'attal radiyallahu ta'ala anhu kanyum ni ngelobum na yaano en yiri ngelobum yiti ngelobum na do ngelobum na arta ha ari soyni neddo do yimbe be gonnodo yitiyam inna lillahi inna ilayhi rajiun mo neddo won dode ummul mu'minina aisha jabaaki kon kanko safar o heptini ummul mu'minina aisha de wonno o ma anduno dum hade hijab wadede hijab hade hurgoji ma hade annabi sallallahu alaihi wasallam reede yo heedo wadde hakkunde ma na e suddi mu yimbe heddibe e jul fodo non biyan kanko safan bu matal o jusni ngeloba makko ba ummul mu'minina aisha waddi e do ngeloba ha o doyi do fokkiti be jehi habe keptoyi kono annabi sallallahu alaihi wasallam to wete e biya be jehi biti ko yelna halu zahira e tawnaagi wuddoyi taw nyalama wuddoyi almuhim neno heppi keptoyi be ehe ndentan wa alaikum salaam wa rahmatullah ndentan safa bu mu'attal ari ena do ngelob ummul mu'minina aisha waddi hen yimbe sewbe be jaasbe be ngone halde hen halaji boddi bi safa ummul mu'minina aisha e safwan ko keddino ciagal ena mbadda ko feway woni o do campagne mawdu mudum ko gorko wi'a abdullahi bun ubay bun salul o wiyete ko mawdo nafigeɓe noon andira rasul munafiqina hoore nafigeɓe noon andira yimɓe wonɓe hankkanti janti hen janti e haala andi won yimɓe so nani haala tan coɗoto hen ganda to ummi ganda to fayi hewɓe coɗi hen ɗoɓe coɗi e haala he noon Allah waɗi ɗe balɗe ummul mu'minina aisha fawudi o nanani haala kadi kono wuro hawri aɗa andi huuro so tawi wonko kaalitoɗa e wuro wuro ngo fof hawratano tinani wuro ngo fof hawrata ko galle mon tinani wuro hawri ha haala atti anni sallallahu alayhi wa sallam nani kanko umul mu'mina Aisha o wi annibi sallallahu alayhi wa sallam no wayanno e makko so fawini ngol lawol wayani noon e makko ara tan daro damal wiyano kono wadde bandu wadi saha kanko umul mu'mina Aisha o wi annibi sallallahu alayhi wa sallam ene yiɗi o woppamo aɗo sellani o fata galle makko o nde nene makko e bammakko anneɗo so rafama ɓaade ko debbo e suudu mum ene wonde nawlumen wonoyde galle mum ɓurata foftinde mum seeɗa taw nene mum en toppiro ɗum nelaaɗi wallahi yoya oyi o wonoy toon ɗo woni toon ɗo waɗi ñalawma goto jamma goto nden ɓe ngala kabinaji ko jamma tan yimɓe jahata ladde waɗi ñalawma goto jamma goto omo yaha omo yaada e debbo goto wiyete ko kañum woni yummum misɗah bun asasata misɗaha o e Aboubacry Sidique radiallahu anhu ko ɓiɓɓe yumma no wayno omo yaada e taani ko ni nani saabi ko yumma Aboubacry Sidique cawdiɗo yana ɗoftamo ladde am joni noon ɗon yahanno ɗo kanko debbo mawɗo ɗoftowomo ladde o Allah waɗi fergitima e dampi mum tan wino no yimɓe kewi hewa woni yimɓeɓe hen sanni tan wi bunna misɗah no pamata hen ɓay ko taisa misɗah misɗah halkima misɗah ko ɓiyi ko kanko debbo mbiɗo noon tan Aisha mo ala woto yenno misɗah misɗah ko gorko moƴƴo tawaɗo wolde Badri woto wima noon o wi beele a nandani ko misɗah en kalata ko misɗah e jaakoye haalanoɓe haalaka o wi holkoɓe kaali o wi ñandede ɗangal moɗon nde gartoton an ha keddiɗa caggal gartiɗa e Safa Boubou Maappal o wi eyyi o wi ɓe mbi an Safwan hedduno on caggal ko oɗon mbaɗa ko fewani misɗah jaakoye wiyannoɓe noon gornam umumumuni Aissa sellano ref ɓeydi o tinano ɗum ɗum kadi yanti hen kadi nde o arti galle mabɓe nde yummako en kalanani muɗum saabi mo sellani haalanta ɗum probléme mo haala ka welani eyyi ref ɓeydi o arti galle mabɓe kanko umul mumina Aisha omo waya o nandi nene makko kabaro nene makko wi ahan haalama de namdi bammakko en o nani hakkandu andide ko wuro ngo foof koko hawri ɗum haalama haalama haalama haalama e nder ndeɗo nde ndeɗo saɗede annibi sallallahu alayhi wa sallam no wonde e ndeɗo saɗede omo namdo kanko annibi sallallahu alayhi wa sallam yimɓe makko kureji makko ɓe wondi kono Ali ibn Abi Talib en Usamatu ibn Zayd en radiallahu anil jami nani omo namdo ɗum beele oɗo Aisha ɓaade wiyama waɗini ɓe ceerat walla heddat ɗum Usamatu ibn Zayd wi min de mi anda e Aisha sowona moƴƴere hay hunde mi tinanima sowona moƴƴere nani mi anda e makko sowona moƴƴere Ali ibn Abi Talib wimo lan yadiqa Allahu alayka wan nisa'u siwahunna kathir o wima Allah haɓɓanima e makko tan rewɓe ne kewi ay way kono serni rewɓe ne kewi o namdi debbo goto wonno ɗon en wiya Barira koye galle ene won ko meeɗi wonde konɗo Aisha walla wondino e Aisha bal Barira wi min de hay hunde mi andira Aisha bonande gandumi tan ko nde wawi ɗo nde wonno omo famɗi so tawi o woni ɗo omo yerwo lacciri omo ɗano ha ɓey gara ñama lacciri makko kono mi andiramo ko fewani kam gonmo foof mana haalde Allah Ali ibn Abi Talib waɗi haalde o haali ko hankkandi ɓaade ɗem ɓe jettima annabi sallallahu alayhi wa sallam wi namdi ɗen ɗo bonɗe jettoɗo wahyu kadi leeli ɓe namdi kadi umul kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam namdi umul mumina Aisha so wiya ko a waɗi ɗum tuban Allah tabaraka wa taala tan o wi mi wiyata on mi waɗi mi wiyata on mi waɗani so mi wi on mi waɗani on jaɓata so mi wi on mi waɗi mana ko Allah tabaraka wa taala andi koni hen aɗa andi sa wiyama hunde hankkanta wawa ɗum mana ɓokkade kanko Aisha nyaagi Allah tabaaraka wa ta'ala yo Allah labbin mo e ngal do manan gedal miijima ko wonno non kanko Aisha o mun mu'minin Aisha ko ma annabi sallallahu alaihi wasallam yidube koydol wonde wodani kono demina no kam qur'ana ne jippine e makko en hala hala makko wonde um hise ngal do gedal o demina no kanko ummul mu'minin Aisha be mbi woni lewru en wona lewru wahyu arani annabi sallallahu alaihi wasallam hala halaka ha wahyu ari annabi sallallahu alaihi wasallam iso mo juuti ko en de rabbi ha nitima na ayaje ha wahyu ari annabi sallallahu alaihi wasallam en hisna Aisha woni innal ladina ja'u bil ifki wasbatun minkum de halaka yeltindi hewbe kali Abdullah ibn Ubay ibn Salul o kam woni motor problème hankano mistahbun asasat halihan himnatu bintu jahsin halihan ko minum wala ko minum Zainab bintu jahs ko dindum annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Thabit mo gandudono jima o halihan be fu gornam moddi e hala he kalihan wonde on nani ko warta ko on nani ko wayni ko ngam ko nandi ya kanko mun mun Aisha de o ya yo ni hol ko andi hen o ye min biambe tan ko Yusuf ko babu Yusuf yino ko fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun nan ba mi don mi munyiri Allah ko Allah tabaaraka wa ta'ala kullumi haajam ko kanyum ballikini nani ko don nan qur'aan jipe annabi sallallahu alaihi wasallam ena hisna ummul mu'minina Aisha nam allawi innal ladhina aynabin ja'u bil ifki addu be fenani burnde bondende fenbe ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha mbidum wadi ko wadani ko ay ben mabbe dum be usbatun minkum ko dental ko e mon be jeya ko dental sabi Hassan bin Thabit ne jahil Abdullah ibn Ubay ibn Salul hore nafigebe o fenyinta ko na ko Islam ko nafi ko e mabbe hen jeya misdahana hen Hamnatu bintu Jahsin nahen nani koy mon di halawi dum be koy mon itti kabaro koy mon jiya koy mon jiya koy julbe jiya Allah no wi la tahsibuhu rcikedum sharran lakum ay ko be kale mon ko rcike won ko bonnanto onde ala bal be cikay hu khairun lakum ala be cikay enakum mo jere wonande on sabi ko be kale mon ko go addanta dum wonde mon idi ko be kalati e mako ma Allah ittuma na baraji mabbe hukuma itta boddi ma totat dum kay de ko wona wonan ay nedo halate ko ene Musa dum ene metta dum kono so jeewi mana ko moddire mutal nan bal dacu huwa khairun lakum dum mana ko moddire wonan do nan la tahsibu hurtike dum sharran lakum no bone man balu khairun lakum e moddem Allah wili kulli imrin minhum ene wodani kala goto e mabbe kambe halbe maktasaba min al-ithmi korwande bakkar gorbe fo je bakkar ayna do gollata ko halata ko yahata ko karim tan hebbint ko karim tan gollata wa fo je bakkar mo rondi on nani walladhina unun tawalla kibarahu neddo dondi do ko buy mawnde hala o holum gondo seedi filo kono Abdullah ibn Ubay ibn Salul gondo mawdo oy lahu ana wadan on azabun azimun leptemana mawde on jogi lepte mawde lum lepte mana jeng on jogi lepte mana mawde nani lepte mawde on jogi kanko Abdullah ibn Ubay ibn Salul do hore ayo tan Allah finni kabaru o labini ummul mu'minina Aisha go Allah wi ko be ngadi ko fenande ay yere ko fenande tan firti ummul mu'minina Aisha e Safwan e kisi ko halay do man kadi yo Aisha andu halede bi ko neddo wawa salade rotanede chabalal dewaade kono en way salade nyamde hen kam e firti ko hay goto wawa salade biyede kono en way salade tawrede kam bi men baawi da wadi ni a yihito ko dum gonda ko nimbadata kono hambe baasi yide ma don e ko be mbadata ko e ko be kala ko bakkar mabbe tan wana bakkar ma nani ko bakkar mabbe tan wana bakkar ma ana bakkar ma gor fo karimo hebbinta gor hoje tudo big mu ene hebbina karne mu jonnon Allah tabaaraka wa ta'ala en haala ko fonno wonde position julbe ne kabaru o yaltinde alladhi walaw la istami'tumuhu fonno kone nan don kabaru onde onon julbebe zannal mu'minuna gognimbe allabe cikka wal mu'minati gognimbe allabe be cikka bi anfusihim e cikka e koye mabbe khayra modden ay fonno kone kabaru ayre monde wiya ummul mu'minina aisha ko jom suudan nabi sallallahu alaihi wasallam ko yumon onon fof safwan bu mu'attal ko sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam mabbe ganda ay musana mana woro sona jam su ya badi hunde fonno kone nan do nen jogodon mabbe jikkeji mujji fonno mi ala ala kaade ala min cikane min cika min dem fondani may wadde dum mi fondani may wadde dum mba sa wi de yimbe berni ana ne kaade hum bay ho e o do murno hodo na wadde dum bond ho na wadde dum bond ay juldo wiya ko sa wiya mo bande juldo wadi ko boni daade ana de diwni don hore ma diwnu mo don wi ala min ala mi sikade kaade kam sikade tan wadde kon o may wadde ko buldum ya salam nani wa qalu bi hadha nu'ifkun mubin be ndok fenande laptunde dum ko fenande laptunde nani ndok fenande laptunde be basama nan yantude hen wana nande han kandi yata kabar nan kandi ala virgule nan kandi der nokkuji kambe wiibe ummul mu'minina aisha manam badi ndedo bo wada ndedo ajana de adandi simbi hanki mbino so tawi neddo wi takki neddo fijirde be rew yaddu sedeji nay so adani sedeji nay yo fi o hidde alladhi walaw la ja'u alayhi bi arba'ati shuhada ko hannobe ngadda e ko be mbi ko kambe wiibe be pijibe ko hannobe addu sedeji nay adi mbi non kay be kali a fili hidde kare kari pijji wala kare kari gondi addu sedeji nay alladhi fa id lam ya'tu bi shuhada so be ngaddani fa ulaika no be en indallahi la alladhu humul kadhibun be mun fenno so be gaddani seede ne Allah nangiri be ko be fenno ay non fende no hulbinil fi han oto ayto timmi oto wara wona o mun hor simor o ga ayto ko simor nan e ponno addu so be gaddani ko kambe goni manam fenobe fenade hunde bonde alim sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujur yahdi ila an nar diantu de fenane sarena ak fende tan fenande nawata mo ta fajirenke fajiran ka galam lanin mo jofere ko jeyin rem mo lel nani dentu de manam fende alladhi walaw la fadlullahi sinna wana bural allah wa rahmatuhu yurmeni mu fi dunya ya adun wal akhirah ila akhirah lamassakum ma haban un fi ma afattum fihi ko kaldun hen ko adabun lepte azimun mawd sinna wana allah na yurmi on yida litti gondo lenyul manan lette le jawdi ko kaldune galle annabi sallallahu alaihi wasallam ko do na allah lettano kono allah ni yurmi on na bappani on dawal mbele ma on baw tuddu ndutudon mbele ma on baw tuddu ndutudon nani mo allah yurmi on naam istalaqawnahu nde kebdon kabaru o jabbul don kabaru o tan bi alsinatikum demde modon wa taquluna udum biya bi afwahikum kunude modon ma laysa lakum bihi ilmun ko ngalda kon galna gandal yow kabaru on yalti tan nandon tan biidon kabaru tias jaddon hen hankande odon kal demde mon kunude mon tel te hay hundo ngalna gandal on tawaka on jiyani ko wiya tan ko wiya be biino fulbe biirno so wiyama jango fenobe na bare wiyobe binani be yo kudu man ko barde minen yi wiya sayi joom an kam dum do kalta an man yi halama di buru ngode halama hen fulbe no mbi hul ko laya aha hunde laye to ko fenan fulbe mi hay ko laye hunde laye ha yaaji to ko fenan nani malik wa tahsibunhu do cikka dum hayyinan cikkon go bolle puude ko kalaton ko wono kanyum indallahi allah do azimun namuni ko bakkat mo ay halde ko anda nande hunde hala ada mawnin al sikka go bolle puude taw ina mun Allah tabaaraka wa ta'ala do sabu bakkar nawo jengul famdañ bakkar nawo mo jengul famdañ fudrenta wa yandallahi azim nani kon do wadde Allah wi wala wala istami'tumuhu fonno kon nan don kabaru on de o de qultum biyon ma yakun lana an natakallam bihadha min qur'ani halde dum dum ngam min rakka kam hunu kam refta hega woni fonno wiite kono ko de kabaru addade mbiyon ka kono kam reftata nani mbiyon kadi subhanaka senade wodani ma allah hala do buhtanu ko fenade azimun mawd dum do ko fenade mawd dum do hunu kam reftata ko fenade mawd emi neesan abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala an de kabaru o yalti de jum suudu mako are mako wima an kam abu ayyub anani ko halte wure ko ko halte wure ko yi anani ko halte hakkunde ummul mu'minina aisha safa bu ma antal ko tan gorko o bi mo an wi non jum suudu mo sinno ko an ala wada dum tan ala allah hetti he min kay watta dum o wi ummul mu'minina aisha burma mujjudi ba mu buri ba ma mujjudi jom galle mu buri jom galle ma mujjudi sabi jom galle mu sallallahu alaihi wasallam jom galle ma min ana de diwni dum hore ma ari ya wada ha dum joni on wi'a wadi dum jaba ha ari namdi to ay ko ni fonno won wala wala isami'tu mu qultu ma yakun an takallam biha ko ni fonno won kabaru warna tan jetta njada Allah wi ya'idukumullahu Allah ina wajo onon fof anta udu li mithlihi abadan Allah na wajo on batte ko wayni odo batte ko wayni wiyede neddo tunwinama tan onon fof odo beedo manam yo yaa Allah ina wajo odo batte ko wayni in kuntum mu'minina so kun so gognimbe Allah kay so julbe e so ngona julbe non jokke so ngona julbe non jokke in kuntum mu'minina so on julbe nani neddo damgal neddo lettum no feewi damgal ma en lettum kala ko ganduda interessaji alna ma nafore war fere ciura hen demgal ma hada ronda ha demgal ma ronda dem nanu ma jengul sa ya mindi mala hen bakkar ko min nando tan kan na rebe do yanyi me o adda cebal fenan tottuma nda sa tottu ya god on da sa tottu ya god tan hawra sinno haadi no ma do tama sebor nani rehen wayubayyinu llahu lakum alayati allah tabaaraka wa ta'ala en fenninana on jamiroje kade mbade dum goppedu an to wi no nisan wa faradna fiha ayatin bayyinat allah da fenninana ha gando wallahu na allah tabaaraka wa ta'ala alimun ko gando hakimun nyenjo wal en ga bada ko nyenjudu e ko lawdintu ko nani ان الذين الله تبارك وتعالى اينو بين الذين بين يحبون يدب ان تسي الفاحشه يدب يومانن يو بوناند ياج ان مونير ديم دي منبه في الذين امنوا يو ياج ييمب غوغدو بي الله تبارك غوغنيو الله تبارك وتعالى بي لهم ان وارن بعذاب لبت عليم موسى في الدنيا والاخره الاخره اي ييمب فوجي دو يو بوناند سارو يو بوناند ياج الله يبي نيغي لبت ادونا سو تاي بي نانغاما sharia furi fawede mabbe peboggi cefande jeeso so tay kambe goppama adu en bado ko be bela e bi jogi lepte lakhara kam lepte jeeng hay nangere goto mabbe ga fi cefande jeeti buggul buru wonde mojjere mu fur modde mojjere ke mum wallahu na allah ya'lamu ina andi wa antuna an la ta'lamu on ganda nani allah na andi ko woni hen ko alayhi wa la fadlullahi alaykum sinna wana yurmede allah e mon wa rahm wa moddo bural allah e mon wa rahmatuhu yurmede allah wa anna allah ana allah raufur rahim allah ko jurmotodo jafotodo wallahu jurum ko jurum der wallahi allah na yurmi on allah na yurmi on ido bakatuji baddon pop allah munyani on o munyani on mbe mo on debi tutati mbe mo on den tubande allah mbason manan donade nani de kabaru o ari wande deke ko fenande ay kambe halnobe hembe pop gore mabbe fof badama haddul qasb fi am bugi cefande jeete hasan musabit ko jimo wa nabi sallallahu alaihi wasallam fi am bugi cefande jeete misabun asasata ko bi neni mo abubakar siddiq fiti ko bamu ay sewdi do na kado mi di tawede walde badri walbu jo ya tawna walde badri jogi bural mangal no feewi kono fi am bugi cefande jeete hamnatu bintu jahsin ko dendum annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ko keynum sabbi annabi sallallahu alaihi wasallam versi ko mawni zainab kono kado fi am bugi cefande jeete holko firti ko islam to kule mudum mana o ko re jamen o ko bandam heedi heeda ala islam hede hede alayhi salam kadi bi yano be badri bi Allah tabaaraka wa ta'ala bi ko njidi fo yo mbad Allah yaafi mo dumen firtani mi mbad ha bakkat ala hayso be badi bakkat ma Allah wallube ha be nobe jeltire bakkatu gilam jeltani adul ay joni odo mistawiyen o yino badri Allah wallimo yita mako fenado wadama hiddi bakkado yaadi hen hiddi lawjato bakkat naam Allah ya ayyuhalladhina amanu ihimun gumbin bi Allah la tattabi'u watandewi khutuwati shaytani watandewi ta'ala bi shaytani di ay shaytani sinkallawul mum yonna ha yoda yarhamukallahu alazim yonna ha yoda welna ha wela bele yonde Allah watandewi hen kul de wonno shaytani yidi sam ko beynaade on ha nanu ya jeyngi dum min watandewi la bi shaytani Allah yo man yattabi'u kala dewdo khutuwati shaytani kala dewdo e labi shaytani fa innahu kan shaytani ya'muru yamithman bil fahsha'i ko boni shaytani wal munkari e ko manan luddi shari'a tamana shaytani yamithu yamithma yawr ko boni ko majjani ma majjani gani hay cellal ma majjani hay indema e ko luddi shari'a non shaytani yamithuma nende de non warde labi wara shaytani walawla fadlullahi alaykum sinna wana qural allah mun wa rahmatu yurmani allah ma zaka minkum hay goto labata mun min hadina goto onon wino be nonbe ko allah en yidi on yurmi on dum wadi allah labbini aisha onon ne manam pawdon hidde cierto man odo bakkat nani ma zaka min hadin nani hala ben bakkaro walakin allah kunna allah yuzakki um labbina man yasha kal mo haaji labbinde bakkar mu wallahu na allah samiu ko nan o ko biido nan do ko biido ko alimu gando ko faadido en de kalta ko kal de kal hon ko de kala sande allah maana ena andi ko faandi yasan be bi hamnatu bint jahs nawirumi hala he ko wiide de jingana mawnu ani mawni ko nak ko nawlum aisha kono zainab bint jahs radiyallahu anha de namda affaire ummu mu'minin aisha o wi kanko aisha gonga ni ko nawliko kono andaay bu mana bonande kadi on fondani on wadde wadde galdo mana gedal nani haltan go de kala ka yelti hankandi Allah labbini Aisha de ka Aisha wadani Safwan wadani misdah mo biidan ko kanyumi Abu Bakr Siddiq bibbi yummo ko miskino kadi ummi ko makka ko Abu Bakr Siddiq jogino rasi ko makko nyamintuno Abu Bakr no bi wonta nyammin mo baade hen ko biimo bonnirta ni hen e der yimbe fof wonta wada mo haydara Abu Bakr woni wada ta mo haydara Allah jippini o ay Allah wi wala ya'tari boto won ulul fadli jom'in manan galu min ko e mon wasaate yaajede woto be ngon Allah an yutu be bebe gonta rukku ulul qurba bandi be en wal masakin e miskinebe wal muhajirin fi sabilillahi lawul al woto bade Allah Abu Bakr Allah abi Abu Bakr woto wona nyamminta go ko miskino ido ko en damma tati ko muhajir nani hay so wadi ndo woto won Allah wal ya'fu ya be jafo ko wajibi be bibe ko yo be jafo wal yasfahu ya be durno Allah wi ala tuhibbuna bi rubun jida an yaghfira Allah lakum bi Allah yafuru bakkatuji modon wallahu Allah ghafurun ko jafuru do bakkar rahimun jurmoton nani da Allah bi ne de Abu Bakr bi bala ana uhibbu an yaghfira Allah li de bi Abu Bakr bi ha min jidi Allah yafo min kay Abu Bakr wadi kafara wo dore mu watti nafgu dem dum firti ko sada nafga ne nafgir mu sabal tan wana ala baado wi kam ni baado wadi kam ni min jawdam fiyata kam de min jawdam fiyata wana an ko sabal lam bidirda wali jam kaari hunel dan dum ko gila ngat mo salminani aran salminde tibaba hamil tun gollaw ayya salam ayna badru allah badru allah badru allah tan basa jewde hen consideration ay goddi so consideration ay goddi ngari hen sadidi allah yurmo ma allah yafuma badru allah tan alladhi innal ladhina ayna bayn yarmuna al muhsanati yimbe yahobe ena tuuma rewbe manan sangi be rewbe suribe sanar ko rewbe suribe ala ghafilati be toppitaaki manan gede manan cewdi fof al mu'minati gomnimbe allah yahobe ene biya be biyaare bonde de yo wa ben biya rewbe rewbe biyaani badaani ali be dum biyaare bon alli ay wa rewbe wa bi yo bi yo wurta be rewbe en be dum ni rewbe gongni be Allah suriibe durnibe gede pankare en odon min jahan tumur men bonande alli wa dobe dum be dudinobe kudama fi dunya adun wal akhirati al akhir bi kudama adun la gar fu walahum en wodi bi aabul lati azimul maud en wodi bi lati manam maud ay debbo suriidu Allah wi ko debbo wi ko al muhsanat woni suriidi ghafilat e toppitaaki yaade nokkuji du cikkate mu'minat taw kare ko gomni be Allah be kala hen ko biida joomu adani kuddi Allah kon non so tawi ko debbo mo ganda mo jabaani suraade jehowo e nokkuji du cikkate wala waktuji du cikkate so wiyama kanyum wi hore mu a fotani wiide mu ni kam kono kanko no fotani feñje do fotani manam feñje nani Allah bi kudama e aduna bi kudama e lakar e be jogi lepte lepte mawdi hol den non Allah bi lepte be kebar dum ko yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun nani Allah bi kebar dum ko yawma tashhadu ko nyadi seedi alihim mabbe alsinatum demde mabbe wa arjuluhum wa aydihim juude mabbe wa arjuluhum koyde mabbe ino ko cedoro bima kanu ya'maluna ko en badanno nani nyande juude mabbe e koyde mabbe e demde mabbe ngari na cedo yawma wa alaykum salamullah yaha yawmal qiyamati andi neddo gornam neddo yo wajjam tan koni go sabi seedeji maadi no adima no feewi so tawi ñande daranga jogori haalte ko mbadanda ko jungo ma e koyngal ma e demgal ma wondo ar hay e nguru kippingu e mangu yewa ko mesta tay ada wadde ya bonan ngol lawul baade ko ko di kalto di wor yaade majji sadi a je kam koyde mbasa yaade sabi ko kaltar yewa juude mbasa yaade ko basko ko kaltar di hono jarta de ka yaata mujju war ko mujju tan nani ñande daranga yawma idhin yad hen yuwaffihumullahu allati minna bi dinihim alhaq yani allah kam juddi mabbe hatim yani mabbe gonti nyade hen wa ya'lamuna be ganda anallaha allahu alhaqul mubin yani hen be ganda allah tabaaraka wa ta'ala woni gonga man laptu nani toydata ay goto nani ay go la toydata bele tonju hore mum tan kala tawda e karnal ma ko an windi kala tawda ni nday karne ma ko golle ma nani nesan den Allah hankandi labbini be ha gayni Allah wibe al khabithatu ay rewbe jasbe be wala kungudi jasdidi lil khabithina wodani worbe jasbe be debbo jaslo on hande hoy gorko jaslo annabi sallallahu alaihi wasallam kay Allah karam debbo jaslo debbo jamfurudu Allah karam on wala ay kungudi bondidi ko yibe bonbe be ay kalawo ko boni walla jahora ene seyfiti en aybina wuro sikkobe aybinta de be ala koy makko woni ko ran jass e bi ko lubata e jiba ko wana hinnere ma woni koy jiba he woni hay sene lurduma koy jiba he woni non wato dum wona jassam ko cewdan sewnata nani way wal khabithuna ay yimbe jassbe be lil khabithati ben kandi koy rewbe jassbe be wat tayyibatu ay rewbe mujjube be walla ko ngudi mujjibde lidde yibi na ko yibbe mujjibe be jogido nani neddo majjo hal tan ko mujj ko en be hal ko rii Allah joki andam debbo majjo haade ko gorko majjo wa tayyibuna warbe mujjibe lidde yibati ben kandi ko rewbe manam mujjibe ulaiika ay be manam mujjibe halade rewbe be worbe be fof holu ummul mu'minina aisha safwan alayhim barra'una ibi kisi mimma yaqulu himbe kalte mabbe yimbe kalta me go ibi kisi en Allah dendi be hen yo Allah teentini Allah to wino ko fenaade Allah teentini ga hen e mabbe ibi kisi ko hala e mabbe o de be haadi satu al ifk alay lahum yana wadani be maghfiratun ya fede manam bakkat wa rizqun karim arzuki teddudo en imbi kalda Allah arzuki teddudo Allah faadi hen ko aljanna nani Allah faadi hen ko aljanna e bi ummul mu'minin aisha wattino ndesan caggal ndedo sadende ndi Allah labbindiri mo ni o watti weltare ha o watti mana wasrade mana ndedo baddedo ged min e mi kadi a Jibril alayhi salam o midi addude baade Aisha o holli annabi sallallahu alayhi wasallam o yi o jum surma mananto o ko jum surma mananto aljanna ena gandi mum mumina Aisha ko kanko goran annabi sallallahu alayhi wasallam risa ko mbomri heddibe annabi sallallahu alayhi wasallam risibe fof ko diwbe ko sino en beto sahnu dum ko diwbe kadi ko ko debbo ma annabi sallallahu alayhi wasallam yin non feewi ay Allah wi be ya bakkar mabbe ko yaafa e be jogi aljanna nan do ala faama o do qissa gede kede ala faama faama rendo awawa hebde daraja walla hebde martaba ha mbasa wiyede yaram sayyid rabbi annabi sallallahu alayhi wasallam kanyum biyete tay ko ben biyete sahaba annabi sallallahu alayhi wasallam en bindirte ko yumen diga non ngon rendo galla heddi tan ko a jittu chema mojjo tan mbasa manan selde mbasa miijade manan on de hal kadi wadde bakkar wonde neddo mojjo hatta wadde bakkar misla ko neddo mojjo ko tawal wolde badri Allah tabaaraka wa ta'ala wi Allah jellisima yimbe badri wi kala ko jiddo mbado Allah yaati mon kono ay tamisla ay juumi do hen haali ko rani halde Hassan bin Sabit ko jimoowo annabi sallallahu alaihi wasallam ko yanno Hassan yim Jibril no walluma ay kono taw wadi bakkar heddi ko baddo bakkar fo yo tinno tuban Allah tabaaraka wa ta'ala sai tinni ko baddo bakkar fo Allah tabaaraka wa ta'ala nani kadi ko Allah wino Allah yaafima walle yimbe walle o yimbe o tawabe wonde badr be firtani mbata batta bakkar walla ko be mbela fo yo mbat ala so badi bakkata fere mabbe hit ay odo hiddam misla hiddam te tawam wonde badr nani hay goto yetto sa ko adune daraja hankandi bakkar windantaake wona la hay goto tawo daraja windantaake manam bakkar ala ko saadi bakkar tubanal sagal dum Allah tabaaraka wa ta'ala en haala do joni ko te adabu ziyara hono fodi ko berendo go hisa hono calminir fere salmina neddo hono podda yaarude mum na Allah ya ayyuhal ladina amanu ehe mum gognim bi Allah tabaaraka wa ta'ala gognim bi Allah la tadkhulu warnaati buyutan galleji ghayra buyutikum ngana galleji ma hatta tastanisu ha chekkitino don holdum ber jotton autorisation wa tusallimu chalminun ala ahli hay wobbe dombe den ko assalamu alaykum a adkhulu nani hon arde hadis ni sawiya manat nata sawiya ka sa jaba je halawul no sawiya mo hudi o innirda zalikum ay wadde nonde khairun lakum budu mujude nade taw yemira ka de la lakum yama joon tadhakkaruna o do manan chiftara o do mbaccio arde may galle janan fugga salmina ha nyemirda nata buru mujjudem andi ko wadi non so tawi anati ayemiraka na wawi jiaton ko fi tawaramo o mujju woni no fewraani jiiramo no fewraani jogoda hen gacce wala kanko no zenon tawurdaamo ni nani wala tawu bagas mo ko jogino jida no jiya jiya bagaso so faldi jango e hoane ko ani ay de daccude namdaade de haawi e yonande buru mujjudem allahi fa illam tajidu fiha ahadan son tawani don hay goto fala tadkhula warnaate koy sa ari suudu musiddo ma hay sino gidi eno uddisi assalamu alaykum bela hay golla don de warnaato koy hay sa nami on wayi don gonno don ganne hay so halani ti minde teme dem joy gonno do de yorna gaba tagalam ay warnaate hatta yuzan lakum ha jamir don haw yornaate Allahumma non sona tawda ko mo juudi bolom salligino walla o jitti salom fay dusalom fay bitit o wi ma ya suud non non sayina ay jemi wona ko sayti manata wa in qil lakum so en biya mirju undutude farju undutude so biyam ala warnate ando wiata ma ni warnate kono saya fuggi agando nanima o jabaakim firri o wi ko ya ho ay hodde de ko askala kum bur mujjude mon kati nani buru mojjude mo wi tamdo jodo do e dabal haa ne jemel dum ko ya jogoda hajma jokoy hajma gon an o wi ma asalmini adan o yindir tubere o wi yani ma bismillah o wi yani ma nan ala ho jodo da don an ka ya lawul ma re wallahu na'ala bima ta'malun ko don golla alimun andi o yobon dum do no jemro jalla tabaaraku ta'ala wadde madire hon da non nani de ko re en laysa alaykum junahun ungala bakkat an tadkhuluna naratun buyutan man galleji wala chuudi ghayra maskunatin ngona kodaaji fiha ina hen mataa'un lakum gedde on naftoro ba amma nukuji ngona kodaaji te ko naftoro don hen pro baye na tawon on pugani on chelminani mi ko bitik wana huber kuber kay wondo ngo martindis bitik salaamu alaykum ala minata salaamu alaykum yeb kono man da tawata mal bitik modo honga dama bitik en nata tan kany wadira ko yoy minan nani kany mata'an lakum ko manfa'atan lakum gele mo nafsa man en hen wallahu alla ya'lamu in andi ma tubduna ko dum penjino ma tatumuna ko dum chuure fu alla nandi dum nani ndeesan am do fu ndeesan alla wadirini hen ko ha ngurnam yibbe yub organiso hande ko wiyete so tay ala nata mana wad sunuri en dum do odo civilisation ko civilisation islam woni do hen dubi ujunere pawdi islam no wuri dum do hen wata nate chuudi ha cekkitin don wata nate galleji wana galleji jami beede man de respectude neddo man gelde man neddo keeride bida do yurno en ada andi kino en holande ko islam man hanno hore allabi qul bi lil mu'minina wa nande gum bimbe allabe yaguddu yabi mir min absarihim darde mabbe yabi jaw geeti mabbe wa yahfazu bendena on saha furujuhum an farjiji mabbe zalika na waddi dum de khayran la azka lahum billah bur mojande inna allaha ala khabirun in hum biti bima tasna'una kala ko don gol adan di allah harni to jina harmini to tukude allah no wi julbe burbe kisa e jina yo be jewgeti ma ma islam ko wi ata yo debbo murno wara yaltin chudaari modu maaru yeso wara yaltu tan manan tan en yahno no jeewo beti wala beew goore yarata ni wara yaru non wiina gorko yo jeew yeso de wonno yitere ko kanyu adho yide kanyu ato yide so onon jimaawo goto o wiyatni nadaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun o mawidun fadiqaw ahmad shawqi oy joomum yet so yi mosa so mosi salmina so salmi halde e joomum so halde joom wadde joomum fadore so sa kurtuya hunde fuddato yitere yitere maana ene boni o yobe nden so be jiddirende fardiji mabbe yobe jaw geeti mabbe jaw geeti mabbe dum wadi anil sallallahu alaihi wasallam wi ali njogida ko ndarande adande ala ndarande dimmer satina na yi debbe jana la ñipp yasuma kon la yi dal latindo nani ba sa wi dami yima ko wona tuppido pastelo ala o tuppa ko dongo jamana ya do ji o koy bandira taw yasuma ya xal le bodé jo balé de sina jeni yasuma fe barame ayno no worbe mbiya yo jew geeci min Allah yakari wa qul bi lil mu'minati wa nande rewbe gognimbe Allah be yaghudna min absarihin wi rewbe ne yo jew geci men nani rewbe ne yo jew geci men wa yahfazna furujuhunna kudum hokkarabe wawdirende farjiji mabbe ko daganaki wala yubdina wotobe penyin zinatuhunna nyantude mabbe chuyari mabbe illa ma harmina sowana ko feni ko emi ko feni ko yeso ko cuudari gonore yeso e cuudari gonore chammeji juude walla ko en peggen wara pinni debbo ya wara pinni cuudari mudum nane pinni cuudari cuudari ngani koorani fo yo wara yaltu bol chakaje fo yo wara yaltu bol wal yadribna yobe tellino bi khumurihinna kalaaji mabbe ala juubihinna becce mabbe yobe jettu kalaaji mabbe be barni ha tellay becce barni be murno taw yetaaki en jeetaaki hakillaaji mabbe jeetaaki yete na manam geete mabbe nane la khumrin dem banno dem ba holdu chudari be ba siyet go debbo yo jew yesum idi debbo yo sud yo suyo moftu man chudari mo bas hollude yimbe chudari mo sabi sa nyanti ma holli yimbe mada kal expose hakuni yimbe ni je be garbe kalde ma je be garbe kuccire ma ngandi yobe an ngandi ka jaltudo ko yobe jiye so be jiimo yobe kalde ma wala jonno da jimbe banam gor handa do an ada halde mo ko ima jidde banam gor ya lawol ma ya akhi halde bo gor farani hewta wala dirimna yobe tellim bi nabi khumuri hinna mana burtu kalaaji mabbe ala jubi hinna mana becc mabbe wala yubdina wa rabbi penyin zinatuhunna chudari mabbe wa rabbi penyin mana nyantuli mabbe illa li buulatihinna sona warbe mabbe beden baaji de mana chudari mabbe aw abaahinna wala baabira mabbe beden baaji chudari mabbe aw abaayi buulatihinna wala baabira be warbe mabbe ul israab mabbe aw abnaayihinna wala bibbe mabbe warbe aw ikhwaanihinna wala wanraabe mabbe warbe aw bani ikhwaanihinna aw bani ikhwaanihinna de akhwaani wala akhwaatin ikhwaanihinna wala bibbe warbe wanraabe mabbe warbe aw nisaayihinna wala rewbe hono mabbe en aw ma malakat aymanuhunna wala sukaabe be kalfi be kellifaaka nani wala rewbe be kalfi taajina rewbe julbe be kalfi dum en awi tabi'in wala han yimbe maganda al ngala haaji man rewbe ghayru ulil irbati be ngala man sohla rewbe be ngani mbay yidi min rijale wor en mbay yidi nani kono worbe tan ma woni na pamdi haana feewi wala ko mayraabe awi tafi wala sukaabe alladheena nabiy Allah lam yadhharu bi jillisaki ala awratin nisaa wala chulun tokson kadi mbay yidi man nyantule mabbe kono sangara gorko ci mo ganduda wanaabe wana bama wana bane gorko wana bi bane gorko wana bi on kay yara haytino bi kawma yara chudari ma haytino bi bama chawndi yara chudari ma ndewna hay ko ngama haram ma nane allahi wala yadribna wotawin pi bi arjuli hinna koyde mabbe li ulama ha ande ma yukhfina ko bi musmin zinatina chudari mabbe be mbera ko rewbe arbe be banno jebere khalkhal khalkhal ko jebe koyde andi kambe chumjidi ko nji ha telli leedi e mbare jewe koyde be ngon somjabe dippa ha jewe de nane ene cengla alla no wi o rewbe dippu ha chudari mabbe wondi lesdi manan nane ene dilla e mbino joni kala chudari chuudidi ko debbo ene wada woro dilli dum ha nane wonko woni banno ha nane wonko wore banno dewno dedo gede fof ko provocation ko tirde attention ngaji yimbe mudum por jo mana wad dum kono ndu alla tabaaraka wa taala ina udda laabi gaddoji mana fijirde rendo fof yo uddu nani allahi wa tubu ila allah nduttano de allah nduttude tubane allah jami'an onon fof ayu hal mu'minu e mo gongni be allah onon fof tubane allah tabaaraka wa taala hodum ko allah yo ngoppe ko ngoppe ko allah yo ngoppo ngoppe dum la'allakum yaama jo onon tufli hono do male so tayen on jidi malede ngoppe ko allah yo ngoppo mbadon ko allah yo mbar ko mana male dum so jidi malere joni noon wanki ho ay neɗɗo taga kono jogi wiyete gara'is gara'is mais andan fota wiyede farais ko neɗɗo artan kono yiɗi ɗum neɗɗo artan kono yiɗi ñamde neɗɗo artan kono yiɗi yarde neɗɗo artan kono yiɗi gena ko ɗum gena ho ɗum gorko ene sohli debbo debbo ene sohli gorko joni noon allah wi woto yimɓe piic waɗi ɗiɗo keeri foof joni no ɓaari omo sohli gorko on sohli debbo debbo on hono waɗirte allah wanki o ndese dewgal dewgal tan on woni moyen goto mo ganduɗa mbaɗa mbawɗa safrinde no ñawande wanki o ndese ala ayama minkum ayama ko jammo aymin ko debbo mo ala gorko nani woni yoɓe ko desano ɗon seera kono sila ko debbo mo ala gorko wasalihin ndese manan rewɓe taw ko rewɓe julɓe al ayama minkum ndese rewɓe taw ko rewɓe julɓe ɗum kam ɓuuri sohlirede kono noon ittata l'islam ene dagnani gorko julɗo resde debbo chif walla mana karlik wasalihina ononne kay mana worɓe rewɓe ɓe ndese yo des on worɓe mana moƴƴuɓe taw kadi gongniɓe allah min ibadikum e jeyagom ɓo imaikum mana horɓe moɗon in yakunu so tawi ɓe laatima fuqara koɓe waasa yugnihumullahu ma allah mana alɗim woto wi mi resta ala ko mbaɗmi hen walla ala ko jogorimi ala sa natire dewgal tan saabu allah ma allah hokke mana ko aɗa waɗa hen ma allah hokke no jogorɗa debbo o ani yugnihumullahu min fadli allah ma alɗimɓe ɓuural mum wallahuna allah wasi un omo yajani sagu ngo alimu omo andi mana gueɗe mabɓe joni noon ɓe ngala ko ndesiri hono mbaɗata allahi waliyasafif yusuro alladina na ɓen laaji duna nika han ɓe mbawa resde ngala ko tengi ngala hay hunde yoɓe cuura ɓe mbasa kam fijoyde yobi cuura hatta yughnihumullahu ha Allah hokka be manan ko be madi hen min fadli ha Allah hokka min fadli gural mudum nani wada Allah wada wada bari fijir imbi anbi sallallahu alaihi wasallam o wiyanno ya ma'sara sababi man istata'a minkum alba'at falyatazawwaj ayi mon sagataade kala mon bawderde yores sabi so ta sabi resende buri wawde surde neddo de nani wayno ko sayi ayi debbo yodi ma tan buru fay jom suduma nani hunde ko wotere o yi kala mon mo ala horesri yo horat yo na korka sabi korka waye neddo hono kelbu golli en usa sembe ma an nani kore na hata woni mo la fadri والذين نبين يبتغون بين الجيل والكتاب الصوت صوت صوت هذا جون كان الله حالتي كو ماتشو دو كالفونور كي نيت صوت هذا ريم وي اربين نيت صوت هذا مما ملكت ايمانكم اي يبه ما نبه كالفودون فوتي كو ماتشو بالله وحربه فكاتبهم صوت ندريما اي الاسلام نو يدا كليفاني وي صوت هذا حالتي ماتشو دو واري اوم صوتو الله يمري يو صوت بري على الان مي مو جوغي ما هاتو فكاتبهم صوت ندريما إن علمتم فيهم خيرا سونتيني مابي كاي مانا موجيري إن غاندي أودو مانا كو كولادو أو زوبي دامي هورن واي جوغادي مانا هوري مودو إن واي ليغاد شوتو ديري ماكو ياه وانا ليبرو يولي كنو فارما نن إن علمتم فيهم خيرا تيرا غاندي أودو غورنام كو لودو حيسين حال فاكاسو هي على باو جوغادو راي نانغو دامو دو واتوهم توتيب من مال الله جودي الله الذي يندين آتاكم دي الله توتي وندي so tawi ɓe gari eɓe cotto kadi mballiteɓe hen mballiteɓe koɓe cottoto ko on kaldi ujunere jafoɗamen temedde ɗiɗi e do temedde jeetati walla temedere e do temedde jeeɗiɗi ko Allah hokkuma ko yogo ustanɗamu hen wala tukrihu woto porse fitiyatukum ɓe mbi oɗo aya jippi koye Abdoulaye ibn Ubay Musalul rawatul munafiqin ɓe mbi omo jooni sukaɓe rewɓe omo forsa ɗumen yo picc gardanamo kalis yo picc gardanamo kalis nan ala no jippini wi wala tukrihu woto porse fetayatu musukabe mo rewbe ala al baghai fijirde do porse ina aran tahassunan so tawi mana ibe jidi mana sangade wasa wadde ko boni ala wana so be jidata ballebe ala ko woto kun ko adata ne ya ne wona e gurida forcede e wadde man hawasagal do porse tawno porsir dombe li tabtaqo ko ha dañon arad al hayati dunya ha dañon kaake aduna dum tan jidde dañ jawdi aduna tan odo porse be fijirde ali wona baden wona baden ali o man yukrihun kala porsu dobe fa inna allaha an allam min badi ikrahina chagal forsede be ghafurur rahim allah kam ma yafo be fakkar mabbe o yurmobe de wonno anir sallallahu alaihi wasallam leñol mum goldo allah tabaaraka wa ta'ala gol yafi ma mabbe ko be jejjiti e ko be porsa kala ni do forsa wadi ala bakka walla yejjiti wadi ala bakkar walla juumi wadi ala bakkar nani en porte de bonon ka djigi bakkar en porte an djigi bakkar ay porte man fiidir ale wala ga anzalna min jippini ilaykum feede modon ayatin ayaje bayyi mubayyinatin pennyinoje wallahi allah labini halabi kay nani ba masalan allah kadi jippini man yeruuji kaburuuji manon kawni nani ha bedum famde yanu khabar umul mu'minin aisha ha beydo manam famde gandon rendo fo no way e ngoy wadde manam bon gandon so tay khabar bondo are mon hono jartune min alladhi wa masalan kadi min dikon yeru min alladhina ben khalaw min qablikum bennube min kabruji men min kanu khabar yusuf kay yusuf no aisha takrino fijirdini yusuf kay takanomo debbo wi yusuf debbo ina heb debbo imratu aziz wi yusuf ina hebtu dum nani maryam alayhi salam kay takama mariam adibon bingil adibon ay ndesa de non takkeedi neddo walla faweedi humde wa hatta de wonde manam moy ba mawida tan kadi ko wajul muttaqin wandu hulbe allah be allah be kadi manam baccio baccio basa gede badni ari ari noy beedo mbiya yo banni so arte rendoma anduno jarda hen basa halde hen basa wudde de manam basa wudde de الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري أي أودو آية كو أودو آية سيمون دي إني ريد سورة النور علي الله الله نور السماوات والأرض الله تبارك وتعالى كان يوني النور على السمان ليدي والله الله حكي leedi ndi asmanu fu mana jogade annore nani hokki leedi an asmanu fu jogade annore walla alla e hoore mu ga kanyu manan ko annore allah nuru samawati wal ard nani mathalu nurihi sifa annore makko allah tabaaraka wa ta'ala way kamishkatin way kono lampa fiha ina he misbahun manan misbahu lampa miskat ko lampa misbah ko yitere lampa dertu al misbahu lampa ka fi zujaji ni ko der wer az zujajatu wero kanaha ma biya annore de kawkabun ko hodere durriyin wala durriyin hodere manan jalbore tuqaru ilu hubbe min shajaratin liki mubarakatin badaki barke zaytunatin tawgo liki manan zaytun la sharqiyatin wala gharbiyya liki ki wanaki funnage ki wanaki hirnage قلت لك ما بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد لك عند قلك لرلها نانج لرلها الله تبارك وتعالى وسفره وهو رمود وند الله كم نور الأنوار كل اللي مير بارو وند قال تبارك وتعالى وجد والله الله هو رمانه كأنوار النبي عليه الصلاة والسلام ونام درم بروي أن الله تبارك وتعالى ويكون نور أن أراه ko allah annore holno jiirami dum holno jiirami annore annore woni lumière ko ñu hakkune mum do jofu lumière ren yakaru ene deba zeytuha hono nebab kubbo jam lampadam yudiwu ene hubba lampo walaw lam tamsasu narun haysinu jengu de taaki taru hubbi ay nurun ala nurin ko annore do annore yahdillahu allah ene feenal nurihi sabbi annore mu islam de alla na fewndiru man ya shaaw mo haaj waydibullahu al-amthala alla tabaaraka wa ta'ala ina hukmaana yeruuji ina hukmaana yeruuji wallahu lin-naasi wa nadi yimbi ha paama alla hukka yeruuji wal exempluuji haaj be manam paama wallahu alla bi kulli shay'in kala hunde alimun andi kala hunde an andi o wal exempluuji manam ha be manam faamde o mo halla annore alla tamma no way manam jalbude no way lerde hokki annore de lampa de wono ere ngandi lampa neddo sifande hunde ko holle ko andi wiyena deba nandude dum do kono wana dum do kono deba nandude tan nani wana dum kono deba nandude tan alli fi buyutin e cuudi ko jamaajo halata ajinallahu allahi mir an turfaane bamtate boyo kara fiha jangteedon ismu inde mudum ko jamaaji allah tabaaraka wa taala wi yo mahe yo mawnine yo inde allah jangtedon yo inde tawhid بيا الله أكبر أندنا سندنا كتوحيد حالة سجل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يسبه له إن سبهنا الله فيها إجماعي بالغدو سبك والعاصى لكهيد إن سبهنا دون رجال ورب إن قالوا سبهي كهيد إن دوا الله تبارك وتعالى لا تلهيهم سخلنان بتجارة كوميرس ولا بيع ونانجيك تجارة جلاك ولا بيع ونانجيك tijarun sod wala bayuna yitude dum soglinani bi an zikrillah jangata Allah tabaaraka wa ta'ala sa ayru jamaajito tawata dum ko worbe be ganduda commerce hadaani dum en yaade jama de wono commerce ko hunde man soglinore ko hunde man soglinore sa yidde bidig ma firde soglinene be ngara kadi ma waqtu faarna kilene be ngara ma al hukma man bernde waawde man reedum nana jaha jama woni Allah mantibe ويدو مانن سوغلينان ان ذكر الله مان جنتار الله ويقام الصلاه دي نيمن لو نجول نو صحابه رضوان الله عليهم اي ميدان كارد دي جماعه سبو نجولا كوم بي تي بنو جولاد عبد الرحمن بن ابو جولا عثمان بن عفان كو جولا ربو بنو جولا كادي صحابه رضوان الله عليهم ني امبي هيدو حاجو جي هيدو كوميرس ني فوف النبي صلى الله عليه وسلم ميدان يادي ولد جهاتو جارانيم عبد الرحمن عثمان بن عفان ابو بكر الصديق bimbe sar janga sira gore mabbe mbeda ko kala wolde ebe tawa yew hande noon wiide tan commerce gudduɗo birgui ma tan hay sinno mbaɗenɗa darsu goto ko probléme mawɗo kañum calcule tama tan hinama aduna bona ha gandi aduna mum foof arti ha e commerce gurna mum foof gandi arti ha e commerce hay waktu goto o padda wona ene yomi juuro ñawɗo mo sellani yomi jokkoy enɗam yomi jami ƴeewe dana natti kad commerce saha bana noon ana no mbaɗo wa itai zakati hokkude asakal kadi woni haaji maɓɓe tan ko jangtade Allah e julde hokkude asakal andi ko waɗi wadde ɗum ali yahafuna iɓe kuli yawman ñalawma tataqallabu fi lqul wal absar iɓe kuli ñalawma nan ara yeeso on ñalawma ñan hen ɓerɗe e mana ene dilla guite mana ene puttino ñalawma daranga in ñalade an kadi dogat yummu doga madam an kadi koko boni ñade hen ɗenno madam haadade aji en doga madam an kadi koko boni yaha nani on ñalawma ɓe kuli ɗum waɗi ɓe dewi Allah beele Allah manan o ñalawma daña mana jaam liyajziyahumullahu beele Allah yoɓaɓe ahsana ma amilu Allah yoɓaɓe ko ɓuuri moƴƴude e koɓe golluno ko Allah ay golla seeɗa yomma ha heewa ahsana ma amilu wa yasiduhum kadi Allah ɓeydat min fadli ɓuural mum wallahuna Allah yarzuku en arzikina min yasahu on mo haaji ɓe ɓayri hisabi ko alda mana e limore Allah sono hokkuma limata jowatta nani ko alda e tongude nani inchallah mataw darne ɗo hen e keeɓi somin walla en diwi de ene woodi seeɗa oto simino hayde jokken simino inchallah nam Allah wi walladina no ɓen ay Allah haali gongdinɓe Allah ɓeno mbayi koɓe rewoɓe Allah tabaraka wa taala hay hunde e gueɗe aduna sohlintaɓe rewde Allah hay hunde e golle aduna kamɓe foof ɓe mbaɗir ɗum ko yidde beete Allah dandaɓe ñande yowmal qiyamati Allah walladina no ɓen kafaru yedduɓe Allah a amaluhum golleji mumen ka sarabin way kono merere hogani merere merere walla wiyat nanguene amna ɓiyum nanguene amna ɓiyum sahel ɗo joni tan kolagal rewi hebbiyaɓe ngal cikkarako maayo so nangue wuli cikkarako maayo wiyete ko sarab te mbiɗum merere te mbiɗum nanguene amna ɓiyum gonam so yiɗum ɗuɗo yii tan yeta wooro maayo noon tan gonam ɓeɗo dogre fayi hen o yeyi hefere ɓe golle ɓe mbay kono ka mbay kono nanguene amna ɓiyum ni bi qiyatin ene woni e kolagal ɗum mbiyana kolagal tan ene woni tan toccode yahsibu ene sikka ɗum azaman ɗum ɗuɗo ma ko ndiyam ndesan ɗum hen sikka ko ndiyam gonno dogga hatta ida jaahu ha so yettima ɗum lameji ɗu cea o tarano haydara omo soyno keeliki woni koye nder ndiyam omo dogo omo ɗum ɗe hay tawliki ko karawal jorga hay so neeima ay kefeero ne koni bayi aɗo jaɓani Allah tabaraka wa taala omo golla golle makko ɗe omo sikka wonkono sara makko ko nafatama so maayi walla les actions action ngaji ɗi waɗɗi wonko nafatama so maayi kono so yo tawa hay hunde saabu alda e limanagal ko limanagal moftanno ɗum moftani e limanagal nani o wajadallah wa tawa Allah endahu o tawa Allah tabaraka wa taala an ɗon eyi an amayi fa waffahu hisabu Allah yoɓamo golle makko saabi koye jedduɗo Allah hay hunde o waɗirani kefeero hayso waɗi ko moƴƴi waɗirani ko Allah yenir ɗum kañum tan ko miijo mo tan ene waɗa waɗi diine alay saago a jaɓata Allah kala kada waɗa mbaɗira ko Allah yemirma mbasa waɗi ko Allah yemiranima sa waɗi ɗo ko moƴƴi ha heewi a golli ha heewi Allah yemiranima golli puuɗi nani wallahuna Allah sariu hisab Allah ne yaawi mana hasbore Allah kalkil mum juutta nani kalkil mum juutta ne yaawi ɗon ima waɗi waɗi aw ka zulumatin walla manan kanko kefeero golle makko wayi ka zulumatin wayi kon niɓɓere fi bahrine maayo lujjiin lugginngu yahshahu ene hippi ɗum mawjun bempeƴƴe min fawqi hene dow manam bempeƴƴe ɗe kadi mawjun bempeƴƴe goɗɗe min fawqi hene dow manam bempeƴƴe kadi sahaabu ruulde ƴeeɗum ɗo ko zulumatun baduha fawqa badi ɗo ko niɓɓere faw fawtodirde owone niɓɓere nder maayo niɓɓere bempeƴƴe fof fawtodirde asman kadi koko ƴiiɗi kadi ko jamma ɗum niɓɓitta nan niɓɓiɗi koni mana kefeero wayi ko guppito e golle muɗum iza akharaja lahu suwa yaltini imanan jungo mako lam yakad yaraha kujabar hadu mijid kujabar hadu ni bom nani aliyo man lam yajilillahu lahu nuran mu'alla wadnani annuare fa maalahu min nurin fa wadaj annuare nde mu fewra mu'alla fewnani fewata mu'alla fewnani fewata ebi odo aye nani sallallahu alaihi wasallam sifri manam kefer no wundata e majjere ni no gondo e mayu ni won janganno dum be de mutobe ndembe no be rega sumana nimbe wonani o yimbe annabi sallallahu alaihi wasallam kam be do koy mayu ligorno e bi o medan yide mayu bo medan jolde lan nedal medan jolde lan o yala no hal no sifri der mayu ni ko gandudo muddo e mayu tan andar e bi ala o medan o yinon baade ko haldini mayu te o do sifri mi laptudi ni ko tagdo mayu o halanim ko do natidi manan din islam alam taram bela yani anallahu alla yusabbihu lahu in subihu man fis samawati wal ard ay ko woni leedi e ko woni ma ko woni asman e kon leedi fon subhanahu wa tabaaraka wa ta'ala alla wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi kala on jida en subhanahu wa tabaaraka wa ta'ala wa tayr hay ndiwri en subhanahu wa tabaaraka wa ta'ala en subhanahu wa tabaaraka wa ta'ala ay tay wa tayr ndiwri safatin wertuni bibji mudum hakku leedi asman en subhanahu wa tabaaraka wa ta'ala kullu kala hen gotel qada alima maana allana andi salatu kala hen gotel allana andi no juldata wa tasbihu an en subhinir wallahu na allah alimu ko ganno bima yafalun ko min wallata ko nani allah andi maana ko be barata ko ay kala ho jida tagore allah en subhanahu lingumu likimu ndiwrimu en subhanahu Allah li ko bayi min shay'in la yusabbibu hamdi kala ho jino subina Allah ko en famata en ganda nani wo par Allah ko neddo jinni wo par Allah ko neddo jinni nani wallahi walillahi wa inna wadina Allah mulku samawati wal ard Allah tabaaraka wa ta'ala jilamu asmanu jilidi fof manga sinu gondi hendi fof kam wuje nani wa ilallahi ko fewde Allah al masir batar mu ko Allah tabaaraka wa ta'ala to batno nani tom batne man ki do sumun ha wedi nay el masir wallahi kisino ka andan kon andan kana ba inshallah ngulo man do sum subhanak allah wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inshallah jangu inshallah bantin alam tara anallahu yusahaba sahaba